سورة البقرة درس نمبر 15 رجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس او بعض خلقنا من اغسوك دي يعجبك چپ خیران تیا کے غرزی تالرا فتعجب کے غرزی تالرا قوله وینا دد فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے ویشہد اللہ او گواہ کی اللہ تعالی لرا علی ما فی قلبه پا غسمانے چپ زڑ دد کیوین وهو لد الخصام او داد سخت جګړالو. ذکر د اقسامو د خلکو کو سالور قسمه خلق دوا آغا چې نیکبخته او دوا آغا چې بدبخته دي. نیو هغه بدبخته انسان په 200 نمبر آیات کې ذکر شو او دویم هغه نیکبخته انسان چی اغا دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا حضور کے پا دنیا کی توفیق تنے کئی غواری او آخرت کی دا اللہ نا دا اللہ دا مہربانی سوال کئی او دا عذاب نا دا بچ کے دو دا 201 نمبر آیات کے انیک بخت انسان ذکر شو. نوز دلتا پا 204 نمبر آیات کے سنگچی بدبختا پا 200 کی ذکر شو نو دلتا داغ دویم ذکر کی گی دا بدبختا انسان. ومن الناس بازی دا خلقنا من یعجبکا چی تعجب کی غرزی تالرا خیرانتیا کی غرزی تالرا دا دی انسان چی کل دی خبری کئی نو دا ظاہر او باطن دا یونی پا جب وانی یو سوئی او پا جلکی بل سپراتی یعنی دا جبی وینا دا سی بجوڑی او دا سی بکی چتا پا تعجب کی و خیرانتیا کی غرزی او دا بے مطلبی او دا بزائری چزد اسلام دیر خیر خوایم او دا سی انسان دی مکی تا گوری او کل چورتا مکم علاوی گی نو بغیر د شر او د فساد نه د بل کارنی لکه څنګه چې دی راتلونکي آیات کې ان شاء الله بیانېږي. دارنګي څنګه چې د ظاهر او باطن دا یو برابر ني. دارنګي سورۃ المنافقون کې هغه منافقان چې نبی علیہ السلام ته وایي رمبه آیات ته سورۃ المنافقون اذا جاء اکل منافقون کله چې راشي تا ته منافقان قالوا نوعدي نشهد من غواي كو انك لرسول الله يقينا انت پیغمبر د الله تعالی والله الله تعالی چې دی يعلم فود انك لرسوله چې پیغمبرات پیغمبر د الله اي والله الله تعالی چې دی يشهد غواي كي ان المنافقين لكاذبون یقینا منافقان دروغجن دي. پیغمبر تا ته برازي او تا ته په مخامخ باندې وای چې ته د الله پیغمبر او ته چې سوین منګه غیتا تابعدار ولاریو نو په جوابت د دوکه کولو او تعجب کې د غرزولو د پاره دا خبرې کوي. د رنګ دلته بدبخت انسان چې هغه خبرې کله کوي نو ته وای چې د ټول ا هر قسمه د قربانای د اسلام او د دین د پاره دی تیار دی خو پزړه کې چې سدی الله تبارک وتعالى وای دا غینا الله خبر دی او غسدی او هو لد الخصام او دا د سغ جګړالو. د عائشه رضی الله تعالی عنها حدیث دی هغه روایت کوي عن عائشه رضی الله تعالی عنها عن النبي صلی الله علیه وسلم ان ابعد الرجال الى الله الالد الخصم. عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین فرمائی د نبی علیہ السلام نا چې ناکاره انسان او ناخوخه انسان ناپسند انسان هغه الله تبارک وتعالى ته هغه سړی دی چې دی په باطل باندې لګیا یو جګړې کوي. ته به ورته د حق خبره کوي، دی به د هغې حق په خلاف ما تا سره په باطلو کې د جګړې کولو کوشش کوي. دا د الله په نزمان دی، هغه ډېر ناکاره انسان دی. اوس راشه وګورئ هغه د دنیا خبرې څه کوي چې زمونږ استاد او معاملاتو په منځ کې هغه څه کوي. د الله د وحدانیت په مسله کې په پاکستان کې اوره څومره جګړې جوړې کړې دي. ته به ورته د قرآن آیات بیانای، ته به ورته وایي چې الله تبارک وتعالی د فاره ته چې کومې وسیلې لټای دا وسیلې د شرک دي، تا سره به جګړه شروع کړي چې ولې دې له الله مقام نه دی ورکړی. سو و الله تبارک وتعالی کا مقام چاله ورکړي خو خپل خدای خو نه تقسیمای کنه. نو ته څه مطلب چې خدای د الله تقسیمای چې ته وایې خدای پاک ولې خدای ورکړی؟ د دانو ذمہ دار دی، دا د ټوخي ذمہ دار دی، دا د بچو ورکولو ذمہ دار دی، دا د پلانکی ضرورت ذمہ دار دی او زی او خلق التا. دا یو شرک. بیا د هغې په قبر، د هغه په قبر مانی چې کوم نظر نیاز د غیر الله په نوم باندې پیش کوي هغه بل کفر. قرآن اوځای هغه منښتې ته چې د غیر الله په نوم باندې څوک منښت ورکوي هغې ته حرام ویلی دی. مور ته په سورت النساء کې یو ځل ویلی دی چې مور سره نکاح حرام دی. هر سړی حرام ګڼي که نه ګڼي، نو ولې د قرآن دا اوځای چې حکم دی چې د غیر الله منښته که خوږې پراټې پخ شوي دي خدا د خنځیر د غوښو نه ناکاره شوي دي هغه څوک نه مني، تا سره به جګړې جوړې کړي. دا د الله په نزمان سخت ناپسند انسان دی چې د حق په مقابله کې دی جګړې کوي. ته به ورته د قرآن یاد ذکر کوي او دی به د هغه طرف نه د باباجي او د کاکاجي کتابونه راواخلي او په کتابو کې راوړي دي. وزه درته آیات ته قرآن کریم بیانوم، ته د قرآن کریم د آیات په مقابله کې دا پلانی او د ډنګلي کتابونه پیش کوي. کچری کتاب کې د قرآن او د سنتو دلیل وي خو په دواړو سترګو باندې، خو کچری ته د قرآن په مقابله کې کتاب پیش کوي او د قرآن مقابله د چا په کتابو باندې د چا په خبرو په دلایلو چې د ځان ناغي جوړ کړي ته په هغې باندې کوي، دا خو سخته جګړه ده. دا د الله په نیز باندې سخت جګړه لو انسان دی. وایذا تولوا کله چې واپس شي ستا د خوانه سانو کوشش کوي فی الارض پزمکه کې لیفسد فیها دې د پاره چې پسادو کې پدی کې ویهلک الحرث والنسل تبا کوي فصل او نسل. والله تعالی چې دی لا یحب الفساد نخوخی فساد لرا. کله چې ستا د خوانه دی لړ شي تا ته خو په مخامخ باندې د دې خبرې یقین دهانی کوړه چې زما نه بل څوک خیرخوا د اسلام نشته. دغه خیرخوا چې ستا نه الله پاک وی پناه شي بیا ته ګوره چې ده ته موقع ملاویږي دې څنګه منډې وی په ځمکه کې د دې دپاره چې فساد وکړي. او د ټولو نه غټ فساد په ځمکه کې د الله سره شرک کول دی. د ټولو نه غټ فساد هغه د الله تبارک وتعالی د حق مسلې سره مقابله کول دي. او د ټولو نه غټ فساد زمنګ د خوږ نبی محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه د دین د پاره هغه خوږ کلی د مکی چې کوم دی پرې خو دی دو هغه د دین د پاره په ځان باندې څومره تکلیفونه برداشت کړو، هغه د دین د پاره څومره په تکلیفونو کې خلکو ور واچاو، د هغې باوجود هغه نبی علیه السلام وګوره د هغه تعلیماتو په خلاف باندې ته چې د ځان نه طریقې جوړای او د نبی علیه السلام د طریقو په خلاف باندې هغې ته د دین نسبت کوي چې دا اسلام دی او دا دین دی او په اصل کې هغه بدعتی د نبی علیه السلام نه څه قسم له دلیل پې نشي پیش کولی. د دې نه غټ بل فساد چرته دی چې ته د نبی علیه السلام د طریقو د پاسه د ځان نه یا د خپل مولا نه دې دومره غټ جوړ کو چې د نبی علیه السلام په طریقو دې هغه را وړاندې کو او د نبی علیه السلام په طریقو دې هغه له ترجیح ورکړه. د دې نه غټ فساد بسی. او دا رنګې زمونږ استاسو په منځ کې چې هغه د دنیا معاملات دي، یو طرف ته وته د حلالو خبره کوي بل طرف ته ودېستا جګړه کوي. نه ر دې ته چا حرام ویلی دي او ای به حرام دا جګړه ده که نه ده تا سره. دا رنګې نور ډېرو خبرو کې فساد بکئی دا د فساد دیان دی نو دیته چې مکمل آویږي نو بغیر د فساد نه بل کار نشته. او په فساد کې ویهلک الحرث والنسل تباکی فصل او نسل لرا. اوس الله تبارک وتعالی تعالی د ځمکې نه پاکیزه خوراک درکو. هغه پاکیزه خوراک یو سړی لګی او د غیر الله په نوم باندې دغه دانې منختکی دغه دانې منختکی دغه غله منختکی او د غیر الله په نوم باندې نظر کوي دا تبعی نه ده؟ تبعی د فصل ده. دغه رنګې ظاهری طور د فصل د خرابولو دپاره د مسلمانانو ته د تکلیف ته رسولو دپاره به کوشش کوي چې د ده ته زه څنګه تکلیف ورسوم. کا ظاهری طور د فصل او دارنګې د نسل تبعی نه دی په هغې باندې هم سرپه نه کوي د هغې د تبا کولو کوشش کوي. دا د بدبخته او ناکاره انسان په دنیا کې دغه کار دی. انسان مسلمان خو به د بل خیر لټی او د الله د حق خبره به کوي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې تابعداری به کوي. نو مسلمان خو دې ته ویلی شي خو د دې په ضد باندې دغه انسان د تبعی نه بغیر د بل کار نشته. والله والله تعالی چې دی لا یحب الفساد نخوخی فساد لرا. الله تبارک وتعالی کاغه د الله تبارک وتعالی سره شرک کولی چې غټ فساد دی. کاغه د نبی علیہ السلام په خلاف باندې نورې طریقې استعمالولی او کنا غب دنیا کې دی یو بل سره فساد کولی. لکه نن زمنګ په ملکونو کې وګوره هر طرف ته فساد خور دی. خلک پریشان دي ټول فسادیان لګیا دي او په پاکستان کې فساد زمنګ په ملک په مسلمانانو کې جوړ کړي. د غرنګ نور ملکونو د اسلامي کې مسلمانانو کې وګوره هغه فسادونو ته چې فسادونه جوړ کړي دي غریب عجز پریشان دی چیر سبا کیږي. او دارنګ غریب او عجز د دې نه دا سوچ او فکر ناخلی چې یاره زه د دغه بیمانو ملګرتیا کوم راشه یاره زه به د الله تبارک وتعالی د دین او د کتاب د پاره به ملا تړم او دې د پاره به کوشش کوم. نو مونږ ته هم ګناه دی که عجز او غریبانان یو او کنه هغه بره دي هغې ته هم ګناه دی. هغې د الله تبارک وتعالی د دین په خلاف باندې لګیا دي فصلونه او نسلونه تباه کوي او مونږ کې سوچ او فکر نه راځي د هغې ملګرتیا کوو. نو تر دواړه طرفین چې کوم دی نو په دې کې مجرمان دي چې مونږ د مجرم ته چې د یو ظالم سړي امداد کوي تا ظلم کې دغه سره امداد وکړو نه بلکې ته به کوشش کوي چې یاره زه د دې ظالم ملګری نشم چې په دې ظلم کې زه شامل نشم. الله تبارک وتعالی فساد نه خوښوي. فساد به خورئ. وإذا قيل له اتق الله کله چې ورته ویل شي کله چې ویل شي دته ویریږه د الله تعالی نه اخذته العزه نونوي د لر عزت بالاثم په کولو د ګنا فحسبه جهنم نو کافی دی د لر جهنم ولبئس المآد او بد بچونه د جهنم. که ورته ووایي چې یاره د الله حکم دی نه بل طرف ته دی وایي دا زمونږ کلی کلوی دا او عزیزولی دا چې په دې کې مونږ ستا دا خبره چې ته وایې د الله حکم دی دا خو به زه د کلی کلوی غای نه اوسم. زما عزت په سپاتې شي په حجره کې زما په جومات کې به عزت سپاتې شي دی د دې په سوچ کې دی چې زما عزت په دنیا کې ماته څنګه ملاویږي. د پیغمبرانو نه څوک اوچت شته په عزت کې د هغې نه کچرې دا خبره وي چې پیغمبر وایي چې زما به خلک استغفر الله غبی زتینو د الله په نیز باندې داغي د پاره لوی درجی دی خو مخامخ پاغي بیزتی تر دې پورې کوله چې په نبی علی السلام باندې د اوخ هغه لري به په پاسه اچول. نبی علی السلام ته په لار کې غنی کې خو دې دی. نبی علی السلام ته مختلف قسم ساحر لیونی جادوګر وې د بیزتی نه کچری ته دا وای چیرې زه د دین یو کار کومه او هغه په خلاف هغه دین هغه کار کما وکو نو بیا به خلق ما د کلی کلی او د مشرای او د ارنګ د جرینا او دغه نه به مباسي. نو په دغه ټیم کې تا هغه عزت رامخ کې کو په دغه ټیم کې پس مان دی د الله تبارک وتعالى په دې حکم باندې او د الله په یره باندې چې کله د تویل شي چې د الله نه ویریګا نو دی اونې وی دلره عزت په کولو د ګنا فحسبه جهنم نو کافی دی دلر جهنم. د دې وجنا یو واقعیا د هارون رشید متعلق راضی چې یو سړی راغی يهودي او دی په اسمان را روانو او دارنګي هغه يهودي ورته وي اتق الله ويريګه د الله تعالی نه. نو هارون رشید را کوشه اسې ودرو او سجده پس مکه باندې ولګولا چاته تپوسو کو دی یو يهودي پس خبره باندې ته د اس نه را کوشه او سجده پس مکه باندې ولګولا سو جوا هغه يهودي را ته وي چې اتق الله او الله پاک فرمایي چې د الله نه ويريګي اسنا چې تاسو عزت اونې په کولو د ګنا نه زرا کوشم او الله ته مې عجزي وکړه چې د الله نه زیریږم. نو د الله له ذل پکار دی چې کله تا ته ویل شي پکار دی چې د الله غو حکم د دنیا په هغه عزت باندې چې ستا لپاره خلق کم عزت په هغه وجه باندې کوي ته دغه عزت وغورځای او دغه حکم د الله تر امخ کې شي چې د دنیا بس عزتي. الله انبیاء له سور لوی عزت بیا ورکړیو او ورکړې دی او ویبا او د قیامت پر سور لوی عزت او د الله په نیز باندې سور عزت اگر چې مخلوقات هغه ته ضرر او تکلیفونه رسول خو هغه دې تخپل عزت وي چې په دین باندې یو سړی تکلیف برداشت کی او د بل د طرف نه بیزتی برداشت کی دا د دې لپاره د عزت خبره ده. ولی دا د الله تبارک و تعالی د پاره دی او چا چې د الله د پاره تکلیف برداشت کو الله پاک عزت من کی. نو داسې انسان د ده د پاره چې کله ورته د الله نه د یری ویلی شي نو دی اونی وی دل ر عزت په کولو د ګنا نو الله پاک وی فحسبه جهنم کافی دی دل ر جهنم ولبئس المهاد او بد بچونه د جهنم. الله تبارک وتعالى وی دا ډیر بد ځای دی جهنم ته داتلل او د دې انسان د پاره بغیر د اور نه بل ځای نشته. ومن الناس بعض د خلقنا من یشری نفسه آغا سوک چی خرسی خپل ځان لرا ابتغاء مرضات الله د پارا د لټولو د رضامندی یاد الله والله رؤوف بالعباد او الله تبارک وتعالى مهربانی کوونکی دی په بندگانو باندې. مخکې د دوو بدبختو ذکر او د یو نیک بخت ذکر وشو نو دلته دویم نیک بخت ذکر کیږي. بدبخت همیشه د پاره د دنیا په چکر او نیک بخت همیشه د پاره د دنیا په مقابله کې هغه د آخرت په چکر کې چې څنګه به الله زمانه رضا کیږي او څنګه به زه په دنیا کې د الله د حکم مطابق زندگی تیروم او د الله تبارک وتعالی د رضا مطابق په ژوند تیروم. د دې وجه نه هغه صحابي صهیب رومی چې کله را روان دی او هغه خلقو منی کو کافران ته گیر چاپیرو شو چې ته هجرت نشې کولې هغه غشي او لیندرا واغز وی تاسو ته پته ده چې څومره نشانه وشتون کې ما زبر تر مرګ پورې تاسو مقابله کوم خو یو خبره تا کوم کما پرېګدی زه تخپل مال خیم چې په مکه کې زما کم ځای مال پروت ته ورشه زما غو مال واخلی خو ما پرېګدی خپل هجرت ته هغه وی ښا او خیرت استعمال هغه ورته هغه مال خو هغه لړل دا هغه مال واغس صهیب رومی چې مدینه ته ته الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته د وحی په ذریعه باندې خبر کړو چې صهیب رومی د الله د رضا لپاره خپل مال ورکو خو هجرت بل ماری قربان کو او هجرت له ترجیح ورکړه او را روان دی. صحابه ولو ورته دل ورته وی کامیاب شوی په خپل سودا کې کامیاب شوی په خپل سودا کې هغه سودا په کار ده چې سړی په کامیابیږي د الله تبارک وتعالى په نیز باندې د دنیا دا چرچی د دنیا دا خوشاله د دنیا دا مالونه د دنیا دا عزتونه دا په دې باندې م دې له ترجیح ورکوه چې د الله دین او د هغه د دین هغه عزت هغه رستو کې او د دنیا دا سیزونه را مخکې کې ته ګورې نه خلکو څنګه قربانۍ ورکړي دي چې ځانونه یې د الله تبارک وتعالی د دین لپاره خپل مالونه یې قربان کړو او دارنګې خپل ځانونه یې چې کم دی د دې لپاره را مخکې کړو چې د الله تبارک وتعالی رضا به زه څنګه حاصلوم. والله رؤوف بالعباد الله مهربانی کوونکی دی په خپلو بندگانو باندې. الله تبارک وتعالی څنګه مهربان دی چې ګوره تعالی د دین نعمت درکو تعالی د پیغمبر نعمت درکو تعالی د قران نعمت درکو تعالی په دین باندې د چلېدو او په دین باندې د اتللو همت او توفیق درکو دا الله تبارک وتعالى عظیم مهرباني دي دا چې چاته میلاو شي د دین غټه مهرباني به نور څنګه وي چې د دنیا نه سړی کامیاب لړ شي او آخرت کې الله تبارک وتعالى د عذاب نه بچ شي او مستحق د الله د نعمتونو وګرځي. الله پاک مهرباني کوونکې د پابندګان باندې چې دا نمونه توفیق چاته میلاو شي دا د الله په مهرباني کېږي، د بل چا په مهرباني نشي کېدی. نو الله نه د مهرباني سوال کوي چې الله موږ خپل مهرباني کې همیشه د پاره د خپل دین او استاد حکم تابعداری زموږ نصیب کې. ومن الناس بعض د خلقنا من هغه څوک دی یعجبک قوله چې په تعجب کې غورځي، حیرانتیا کې غورځي تعالی روینا ده فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې و یشهد الله گواکی الله تعالی لرا علی ما فی قلبی په هغه سمانه چې په زړه ده کې وي و هو لد الخصام او دا د سخت جګړالو د باطلو په باطل به ولاړ او د حق مقابله به کوي، دا سخت جګړالو دی. و اذا تولا او کله چې واپس شي، کله چې لاړ شي، کله چې وګرځي شاکی سا نو دې منډې وی فل ارض پزمکه کې کوشش کوي پزمکه کې لیوبسد پیا چې فسادو کې پدې کې ويهلك الحرث او تبا کوي فصل والنسل او نسل والله لا يحب الفساد الله مين نه کوي د فساد کوونکو سره. و اذا قيل له اتق الله او کله چې ورته ویل شي چې ویریږي د الله تعالی نه اخذته العزه نونی دلر عزت بالاثم په کول د ګناه فحسبه جهنم نکافی دلر جهنم ولبئس المهاد او بد بچونه دا جهنم. اگر چې مفسرین لیکلی دي چې د دې اخنس ابن شریق دا یو منافق او داغه په متعلق دا آیاتونه راغلی دي، خو مطلب ته نه تر د قیامت پورې چې څوکم دا کارونه کوي دا آیاتونه د قران دی ټیک ته په یو وخت کې د یو احوال په وجه باندې نازل شوی دي، خو دا غي مطلب دانه چې دا غي موقع سره ولګو او ته به غمینه تر د قیامت پورې چې څوکم دا نمونه کارونه کوي قران تر د قیامت پورې کتاب دې نه پس بل کتاب راتلونکي نشته، دا زمون قانون او نظام دی. وإذا قيل له اتق الله كل چويلي شدتا چويري گدا الله تعالى نا اخذته العزه ونوني ميدلر عزت بالاسم فقول له گنا فحسبه جهنم نو كافي دلر جهنم ولا بئس المهاد او بد بچونه د جهنم. ومن الناس او بعض د خلقنا من اغسوکتی يشري نفسه چ خرسي زانون خپل ابتغاء مرضات الله د لټولو د پاره د رضامندیا د الله تعالی والله والله تعالی چ دي روپم بالعباد مهرباني کوونکې د پابندګانو باندې. جزاکم الله خیر.